Nie ogrzeją ci kwiaty złożone na grobie. Takich dużo, chyba zbyt wiele. Nie lubiłeś kwiatów. Wspomnienia, drzazga w sercu zostały po tobie. I choć nie wrócisz nigdy z tajemniczych zaświatów, wiem, nie przestaniesz czuwać i przed złem wszelkim mnie chronić. We śnie czasem przyjdziesz, by wesprzeć w trudnych chwilach. Zapalę kolejną świeczkę. Dziś mogę tylko tyle. Noc muzycznych pejzaży w Trójce. Przy mikrofonie Piotr Kosiński. Tears. My shutters down. But I retrieved my dreams of us. Light and dark, my hope, despair, laughter. Suddenly, suddenly, wodził tam ciepły deszcz. Na wzgórzach ramion twych. spirit of a man as he saved the day he lost. Time will say, I told you so. If we look back in regret, never give a day away. It won't return the same again. Nothing can never give a day.